En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvorfor har sosuerne så meget sygefravær? En gennemsnitlig social- og sundhedsassistent melder sig syg over 3 uger om året. Hvad sker der? Er de mere skrøbelige? Er de underlagt et urimeligt hårdt arbejdspres? Har de en større forkærlighed for pjekkedage? De spørgsmål rejser sig efter, at Berlingske forleden skrev, at sosuerne i gennemsnit har 17 sygedage om året. Et af de steder, hvor fraværet skaber meget store problemer, er på plejehjemmene. Annie Andersen er leder på plejecentrene Toftehaven og Sønderhaven i Ballerup, og hun har forsøgt at nedbringe sygefraværet på sin helt egen måde. Hendes medarbejdere har mulighed for at holde en blå dag, når de ikke føler sig klar til at tage på arbejde. Men hvorfor har Annies medarbejdere så mange sygedage? Og er blå dage løsningen på det problem? Det er Pilestræd i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Annie, hvordan står det til på de 2 plejecentre, som du leder? Jamen, det står sådan set godt til. Det ene står det rigtig godt til, og det andet er godt på vej. Vi er måske privilegerede, tænker jeg. Vi har ingen ledige stillinger overhovedet på det ene, og vi har et par stykker på det andet. Så når jeg spørger dig, hvordan det går på plejecentrene, så svarer du i, hvor mange ansatte der er, altså hvor mange stillinger, der er ledige. Når jeg svarer, hvordan det går, så vil jeg sige hele, målet for, om det kan gå godt eller kan gå dårligt, handler jo i høj grad om, hvorvidt vi kan få besat vores stillinger, hvorvidt vi kan dække vores vagter ind, så vi kan skabe et ordentligt arbejdsmiljø, og vi kan skabe nogle ordentlige rammer for vores beboere. Mm. Hvordan har de ældre det på plejecentrene? Jamen, de har det godt. De synes, de bliver hørt. De synes, de bliver set. De synes, de får tilbud, som de gerne vil have. De føler sig inkluderet og involveret i det, der sker. Så den ældrepleje, som I giver på Toftehaven og Sønderhaven, er det, hvad du vil kalde en værdig ældrepleje? Det synes jeg et langt stykke af vejen, det er. Du siger et langt stykke hen ad vejen. Ja. Er det en værdig ældrepleje? Hvad med det korte stykke af vejen? Hvad er problemerne? Det korte stykke af vejen, der hvor problemerne er, det er, når der eksempelvis er meget sygdom, hvor der mangler mange af de faste personaler, og der er mange vikarer inden, så bliver opgaverne løst. Men det lille sidste twist, der skal til for, at man oplever virkelig at være en del af, det er det, der mangler. Og vikarerne kan jo ikke dække det behov, for de kender jo ikke beboerne så godt som dem, der er der til hverdag. Nej. Så jeg vil sige, målet er helt klart at holde, vikarerne uden for døren, sådan så det er vores egen folk, der kender beboerne, der dækker det, der skal dækkes ind. Lad os tale lidt om sygefraværet. Ja. Først et landsdækkende tal. Altså sosu-medarbejdere, de havde i gennemsnit 17 sygedage sidste år. Mm. I din kommune, Ballerup Kommune, der var det 19 sygedage, altså næsten 4 arbejdsuger på et år. Mm. Hvad tænker du om de tal? Altså udover, at jeg tænker, at det er for højt, og det er godt nok meget at være væk som syg, så vil jeg sige, at Ballerup Kommune har jo et meget stort fokus på social ansvarlighed. Og det betyder, at vi har også medarbejdere, som vi gør rigtig meget for at fastholde til arbejdsmarkedet. Hvor mange af dine medarbejdere er nedslidte? Jeg har 12 ansat i flexjob ud af 110 medarbejdere. Så det synes jeg er en pæn andel. Ja, ja. Det tænker jeg da også. Ja. En ting er, hvad Ballerup Kommunes politik er på det her område. Noget andet er, hvad det betyder for de ældre. Altså, er det en fordel for de ældre, at der er nedslidte, som arbejder som socioassistenter på plejecentrene? Altså jeg vil sige, hvis vi kan finde de rigtige opgaver til dem, så er det en succes. Og det vi gør, det er, at vi går ind i forhold til den enkelte medarbejder og finder ud af, hvad kan de bidrage ind i det for beboerne. Men jeg tænker, at din opgave er vel først og fremmest at sikre, at de ældre på plejecentrene får den bedst mulige behandling. Ja. Det gør man vel ikke med nedslidte medarbejdere? Jamen, når man er nedslidt i nogle skuldre for eksempel, så betyder det jo ikke, at man er nedslidt hverken på de sociale kompetencer eller de personlige kompetencer. Og sådan en medarbejder kan jo være guld til at sidde og tale med beboeren, være den, der sidder og holder hygge og måltid godt og rart at være i, lave nogle af de opgaver, som jo også er væsentlige opgaver. Helt enig. Ja. Jeg tænker bare, hvis det er samtidig en medarbejder, der har fire ugers fravær årligt, så må det jo også tynge en vagtplan og tynge en medarbejdergruppe. Men det gør det jo ikke hele tiden. Det tynger vagtplanen og sygefraværsprocenten. Ja. Tynger det i den periode, hvor folk bliver udredt for, når først de er inde i fleksjobordningen, så kommer de eksempelvis 16 timer om ugen og har nogle helt specifikke opgaver. Så er der nogle af dem, der har nogle sygdomme, der gør, at de på trods af, at de kun er på 16 timer, er nødt til at være sygemeldt en gang imellem. Og dem holder vi jo så, hvis de var ved samtaler med, fuldstændig ligesom med mig og dig, hvis vi har for meget fravær. Men hvis du tager de 12 medarbejdere fra, som fleksjobber, og som har de her særlige udfordringer, hvordan synes du så, at det går med sygefraværet generelt i medarbejdergruppen? Altså set fra mine to centre, vil jeg sige, på det ene, der er fraværet svarende til 6,2%. Man regner sådan i tommelfingrene, når vi taler sygefravær, siger man 5%. Det er det, man går ud fra, som er et passende mål. Jeg har 6,2% på det ene, og jeg har 8,3% på det andet. Og da jeg startede derude i 19, der havde vi et fravær på lige godt 15-16%. Så jeg vil sige, vi går den rigtige vej. Berlingske har jo spurgt dig om de her tal, og da vi nævnte de her 19 sygedage om året, som i øvrigt svarer til ca. 8% fravær for sosuerne i Ballerup, så siger du til Berlingske, hvis jeg havde 19 sygedage om året, så ville jeg virkelig være bekymret for mit helbred. Hvis jeg var syg 19 dage om året, syg, så vil jeg være bekymret for, at jeg fejlede noget, for det synes jeg ikke, vi skal være. Når jeg kigger ind i min medarbejdergruppe, og mine ledere har samtalerne med dem, hvor vi snakker om, hvad der sker, så kan vi jo se, at der er nogen, som har sygdom. Vi har også nogen, der ender med at gå til lægen og blive udredt og viser sig at fejle nogle ting. Så har vi også medarbejdere, hvor, nu siger jeg, at livet er hårdt. Det lyder sådan lidt hovski-snovski, og det er egentlig ikke sådan ment. Men vi har jo medarbejdere, der er i forskellige faser af deres liv, hvor der er forskellige udfordringer. Og hvor kombinationen af at være vældig udfordret, have et arbejde, der er krævende, hvor man skal være på hele tiden, gør, at man hurtigere føler sig syg. Men det, jeg mener, er, at det er faktisk krævende at være på arbejde på et plejehjem. Ja. Er det for krævende? For nogen er det nok, ja. Fordi det kræver både fysikken, hele det overblik. Det kræver også en utrolig evne til hele tiden at omstille sig mellem de forskellige beboere og de forskellige opgaver. Så det vil sige, at det kræver både fysikken, og det kræver et mentalt overskud. Når sosuer har 3-4 ugers fravær, sygefravær årligt, er det fordi, de pjekker? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke på, de pjekker, som i ordet pjek forstand. Jeg tror på, de føler ikke, at de er i stand til at gå på arbejde. De føler, de er nødt til at blive hjemme. Mm. Du siger til Berlingske, at du oplever et højere sygefravær blandt dine sosuer på plejecentrene nu, sammenlignet med steder, du tidligere har arbejdet. Mm. Du har fortalt mig, at du tidligere har arbejdet på et privat plejecenter. Hvad er forklaringen her? Fordi jeg tænker, det er jo sosuer begge steder, deres kompetencer og deres uddannelsesbaggrund er jo den samme. Så hvorfor er der højere sygefravær på det offentlige plejecenter frem for det private? Jeg tror, det handler rigtig meget om vores motivation og mening i at gå på arbejde. Vores brug og vores fokus de forskellige steder. I det private plejeregi er fokus rigtig meget på kerneopgaven, beboerne, hvad er det, vi er her for, hvordan bidrager vi ind i deres hverdag, hvor der kan være en tendens til, at vi i det kommunale har haft fokus på opgaverne, altså opgaven før mennesket, hvor i det private har det været mennesket før opgaven. Og det skift er jo ved at komme nu. Altså det kommer jo stille og roligt også i de kommunale. Nu spørger jeg dig bare helt straight. Hvorfor i alverden har man haft den prioritering i kommunerne, at man sætter opgaven før mennesket? Det lyder ikke som værdig ældrepleje i mit univers. Men jeg tror, vi i kommunerne bliver målt og vejet på opgaverne. Vi bliver målt på, i tilsynene bliver der målt på stikprøvekontroller inden for rigtig mange områder. Og der er nogle interview også. Og det gør at det bliver meget nemt at komme til at have stort fokus på den del. Altså jeg har lige lavet en opgørelse på, hvad det er, beboerne har brug for i løbet af et døgn, hvis man kan kalde det sådan. Sådan en lille bitte lokal stikprøve. Og når jeg måler ind i det, I kigger på 10 beboere og lægger tallene sammen, så i hovedparten af deres vågne timer i døgnet, der er de sådan ligesom alle os andre mennesker med håb og drømme om deres liv. Men det, vi bruger rigtig meget tid på, det er det, der hedder det dokumentation, det er følgende op, altså rigtig meget backstage-arbejde, kan man kalde det. Så vores direkte tid med beboerne bliver kort. Så hvis jeg skal på et tidspunkt, jeg ved ikke, om hun lytter med, men hvis jeg på et tidspunkt skal placere min mor på et plejehjem, det kan jo godt være, den dag kommer. Ja. Så skal jeg da vælge et privat plejehjem, det kan jeg da godt høre. Jamen, det ved jeg ikke, om du skal hele tiden. Jeg vil da hellere være anbringe min mor et sted, hvor de sætter mennesket før opgaven, frem for opgaven før mennesket. Men jeg vil sige, at det er jo den, der sker jo et skifte i øjeblikket, også i de kommunale plejecenter, hvor vi går ind og har meget, meget fokus på mennesket før opgaven. Okay. Og det er, men det er jo en proces, der sker. Og man kan sige, vi taler jo også meget om, hvorfor er det, vi går på arbejde? Hvad er det, der er vores fælles arbejdsopgave? Hvad er det, der er vores kerneopgave i dag? Og der er vi altså inde i en bevægelse, hvor det er mennesket, der er der. Og hvor man indtil nu åbenbart virker det som på dig, har forsømt det her i det kommunale regi. Man har forsømt at holde folk på bolden. Hvad er det her handler om? Jeg ved ikke, om man har forsømt, men vi har haft en tid, hvor det jo har været meget gået op i opgaverne, kørelisterne, det der skulle laves, altså hvor det har været mere styret, kan man sige. Hvor de sidste år har vist, hvad det giver gevinst, når vi slipper lidt fri på den der styring og lader folk blomstre i det, de laver. Nogle steder arbejder de i små selvkørende teams. Nogle steder gør de noget andet, men hvor man giver friheden tilbage til medarbejderne til selv at være med og tilrettelægge dagen. Du har indført på jeres plejecentre et princip, du kalder blå dage. Hvad er blå dage? Ja, hvad er blå dage? Blå dage er en mulighed, vi aftaler med medarbejderne i forbindelse med sygefraværssamtaler. Når vi sammen med medarbejderen har talt om, hvad det er, der gør sygefravær, hvad vi kan gøre for at støtte op om dem, så de ikke skal ud i det. Og det jo har vist sig, det er, at der er rigtig mange af mine medarbejdere i hvert fald, som har forskellige udfordringer i privatlivet. Det kan være børn, som har nogle udfordringer med skolegang, hvor de har svært ved at komme afsted. Det kan være mange, mange forskellige ting. Men noget, hvor man kan sige, at de nogle gange ikke kan gå på arbejde, de har simpelthen ikke energien til at præstere det, der forventes, så kan de ringe ind og få en blå dag. Okay. En blå dag, det er en afspaceringsdag eller en feriedag, man får akut. Der er ikke nogen, der spørger, hvorfor. Det står ikke til diskussion. Det kan man gøre. Man kan også få det som en halv dag, og det har i hvert fald givet medarbejderne, der har fået det, noget luft, noget pusterum. Ja. Er det her blå dage, er det for at komme en kultur, som man mange steder har kaldt for øvedage, altså hvor man ikke er rigtig syg, men hvor man har en dag, hvor man ikke rigtig orker at gå på arbejde, så tager man en øvedag. Er blå dage en ny form for øvedag? Nogle steder har øvedage været italsat som noget, medarbejderne gjorde, hvor de trak sygekortet og blev hjemme en dag som selvom sygemeldte, syge. Selvom de ikke var syge. Ja. Nogle steder har øvedage været brugt lidt ligesom vi bruger de blå dage, at man kunne ringe ind og få en aftale, så det har været lidt forskelligt. Jeg vil sige, det jeg synes, der er vigtigt i hele det her felt, det er at blive klar på, hvad er det, vores medarbejdere har brug for forskellige steder i deres liv. Mm-hmm. Jeg kan have unge medarbejdere med børn, hvor der er nogle problematikker. Så kan jeg have ældre medarbejdere, der er slidt på kroppen, som efter en weekendvagt har brug for 2 fridage i forlængelse af det, men vores arbejdstidsregler lukker måske kun op for, at de kan få en. Så har vi brug for at gøre noget andet. Ja. Hvis jeg skal holde medarbejderne glade og synes, altså, at de skal kunne holde til det, så er vi nødt til at være sindssygt fleksible i forhold til, hvor de er henne i deres liv, og finde nogle veje ud af nogle ret stive arbejdstidsregler. Annie, kender du nogen andre brancher, hvor man har blå dage? Nu tænker jeg mig lige om, og det gør jeg nok ikke. Mm. Nej. Jeg kender heller ikke nogen brancher, hvor man har blå dage. Altså jeg tror ikke sygeplejersker for eksempel har blå dage. Altså det har mine jo også i det omfang, de har brug for det. Nå ja, undskyld, men jeg tror ikke sygeplejersker på hospitaler så for eksempel har blå dage. Nej, altså jeg ved, da jeg for 25 år siden, at efter knapperne var på hospitalet som leder, ja, der kunne vi også ringe ind og få en akut afspaceringsdag. Okay. Der hed det bare akut afspacering, ikke? Ja, du indførte det her blå dage-princip i 2019. Ja, slut næsten først 2020, ikke? Hvad har det gjort ved sygefraværet, altså i tal? Jamen, hvis jeg kan ikke sige, at de har noget at gøre med det helt alene, fordi jeg tror, det er mange ting. Det handler om rigtig mange samtidige ting. Men jeg vil sige, der hvor vi har brugt det mest, er sygefraværet faldet fra 15,7 til 6,1 eller 2%. Og hvor mange blå, har folk så bare tilsvarende fået den samme mængde blå dage, hvis du forstår, hvad jeg mener? Vi bruger cirka 10 af sådan nogle dage om måneden i gennemsnit. Og hvad skal det så løbe over i? Jeg tror, det er lige knap det samme. Mm. Bare lige for at gøre det helt klart for lytteren. Hvem betaler, når jeg holder en blå dag? Det gør du selv. Yes. Hvorfor er det rimeligt, at dine medarbejdere selv betaler, når de har det for skidt til at gå på arbejde? Jamen, det er jo præcis, når det ikke er, fordi de er syge. Hvis jeg har ligget vågen hele natten, fordi mit barn har haft kolik. Så kan man tage barnets første sygedag? Jamen, det kan man gøre. Men hvis nu faren er hjemme og holde barsel, lad os sige det sådan, han er hjemme og holde barselen, og jeg går på arbejde, og så har der været kolik hele natten. Ja, så må jeg sove ude i stuen, og så må far tage sig af barnet. Det kunne være, det var den løsning. Sådan er det ikke. Det er ham, der er på barsel. Det er rigtigt, det har du ret i, men du har ikke desto mindre ikke sovet hele natten. Så kan det godt være, at du simpelthen ikke kan overskue at gå på arbejde. Hvorfor er det dit ansvar, Annie? Og hvorfor er det skatteydernes ansvar i sidste ende? Det kan godt være, det er deres optjente afspaceringsdag, men de er trods alt lønnet af det offentlige. Hvorfor er det samfundets anliggende, at et meget konkret eksempel, en af dine solcenter ikke kan finde ud af at gå ind og lægge sig i stuen, fordi barnet har kolik? Faren er jo hjemme på barsel. Det er vel hans opgave at passe på barnet? Men det er jo, jeg vil sige, den afspacering eller den ferie, der bliver brugt, ja, vil jo blive brugt under alle omstændigheder. Ja. Den skal jo bruges under alle omstændigheder. Så den koster mig ikke noget. Nej. Når en medarbejder har en blå dag, så trækker jeg jo heller ikke vikarer ind. Det må jo være noget møg for de resterende medarbejdere. Jamen, så omfordeler vi jo på ressourcerne og hjælpes ad. Og det er jo det, der ligger i den kollegiale ånd, at når nogen har akut brug for at være hjemme, ja, er der jo en kollegial forståelse for at lige løbe lidt stærkere, fordi det kunne være, det var mig, der havde brug for noget en anden gang. Og vi taler altså om mennesker, der i forvejen synes, der er et meget højt arbejdspres på en arbejdsplads, hvor man skal levere 110% for at være til stede. Men der er, mit spørgsmål er som følger, vil det ikke være den rigtige kollegiale ånd i det her eksempel, som du giver mig, at sige, far, nu tager du dig kollegbarnet, jeg går ind og sover på sofaen, for jeg skal faktisk op på arbejde i morgen. Det vil vel være den rigtige kollegiale ånd, i stedet for at melde sig blå dag, så de øvrige medarbejdere skal løbe stærkt. Og så kan det være et skidt eksempel. Der kunne være en million andre situationer, hvor man ikke har sofaen at vælge imellem. Klar. Men jeg vil sige, den store forskel, og det, jeg synes, der er positivt i det, det er, at alternativet ville måske før have været en sygemelding. Ja. Og det er en helt anden... Jeg tror, at vi har brug for at kunne løfte den kæmpe opgave, som det er at løfte ældreplejen. Fordi det er det. Der har vi brug for at kunne tale sammen om, hvad det er, der sker. Vi har brug for at kunne være ærlige over for hinanden og kunne finde nogle løsninger, der skaber den fleksibilitet, som der er brug for os alle sammen. Jeg ringede til Torben Klitmøller Holmand, han er formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, og spurgte ham, hvad han egentlig synes om det her tiltag med blå dage. Så sagde han, jamen, det er jo bare et smart ord for afspacering. Fuldstændig. Men forskellen, altså i vores traditionelle, jamen det er det jo, i vores traditionelle, når vi ønsker afspacering. Undskyld, jeg griner, fordi det er vel bare afspacering det her. Det er fuldstændig, eller en feriedag. So what's different? Forskellen er, at det har åbenbart, og det må du ikke spørge mig om, hvorfor, været svært at finde ud af at bede om en akut afspacering. Afspacering er jo sådan noget, vi ser på vores lønsedler og på vores oversigter, at nu har vi så mange timer, og de skal være afspaceret inden en eller anden dato. Og ellers så går de til udbetaling, og det er jo ikke så godt. Så det vil sige, at afspaceringen bliver planlagt ind. Her der skaber vi mulighed for at have nogle timer stående, og vi kunne lige så godt kalde det afspacering. Men blå dag... Eller blå afspacering måske. Ja, men det er på en eller anden måde blevet taget godt imod. Ja, bare lige tilbage til Torben Holmand fra FOA. Han siger også, hvis man tager en blå dag, fordi man føler sig udkørt, så er det nok, fordi der er noget galt med arbejdsmiljøet. Det kunne jo også være, at der var noget galt med hjemmelivet. Der kan man også blive udkørt. Det synes jeg da, jeg kunne hører. Der være noget galt med arbejdsmiljøet? Jamen, det kunne der jo sagtens være. Det er der jo nogle steder, og det er der i nogle perioder. Jeg vil sige, at jeg synes, det er for let købt at sige, at det er rent arbejdsmiljøets skyld alene. Det er jo sådan noget, man kan finde ud af, og det er jo blandt andet noget af det, der har gjort, at vi har valgt den her vej, fordi der er rent faktisk noget, man bliver udkørt af, der ikke er arbejdet, men er noget på hjemmefronten. Ældreministeren Astrid Krag er nu blevet hævet i samråd. Ældreordførerne vil gerne vide, hvad hun vil gøre for at give de ældre en værdig pleje. Hvad synes du, hun skal gøre? Jeg synes da, at vi skal kigge på nogle af de, nu siger jeg, backstage-opgaver, der ligger i ældreplejen, som fylder rigtig, rigtig meget, og som tager meget tid. Altså dokumentationen? Det er dokumentationen og sådan nogle opgaver for at leve op til de lovmæssige krav. Det fylder meget. Det er en stor mundfuld for folk, der er meget praktisk anlagt. Der ligger krav om både alt det, vi skal dokumentere, men også, at vi skal gøre det selv. Så vi kan ikke få en ansat til at klare dokumentationen for os, hvis vi kunne. Det var det måske noget andet. Så jeg synes, at vi skal kigge på, hvad er ældrepleje i dag? Altså, hvad er det, der ligger i hele begrebet rundt om ældrepleje, og kigge på, om vi bruger vores tid rigtigt, altså, og om vi gør det, der er det vigtigste. Der er flere ældreordfører i forbindelse med Berlingskes undersøgelse her, der kritiserer ledelsen ude i kommunerne. Venstres ældreordfører, Jane Heitmann, hun siger, der mangler en sikker hånd på ledelsesrettet. Hvad vil du sige til Jane Heitmann? Så vil jeg sige, at det må hun jo komme ud og vise os, hvad det er, vi ikke kan. Jeg synes, det er nemt at sidde langt væk og have en mening om, hvad der sker helt ude. Det synes jeg er lidt våget, og jeg synes, det er... Jeg ved det ikke, jeg synes faktisk, den er lidt nem. Ja. Jeg kan godt blive lidt provokeret.